Vsevolod Mihailovich Garshin. Kısacık bir aşk hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Ayaz, soğuk, ocak kapıda ve her zavallı insanı, burunlarını sıcak bir yere sokamayacak olan kapıcıları, memurları gelişinden haberdar ediyor. Tabii ki gelişinden beni de haberdar ediyor. Kendime sıcak bir köşe bulamadığından değil, hayal gücüm yüzünden. Gerçekten, niçin bu ıssız dere kenarında geziniyorum? Rüzgar içlerine dolup gaz alevlerini dans ettirse de, dörtlü fenerler parlak bir şekilde yanıyor. Onların parlak ışığı, sarayın lüks ve karanlık gövdesini, özellikle de pencerelerini daha da kasvetli gösteriyor. Kocaman ve parlak camlarda tipinin ve karanlığın aksi beliriyor. Rüzgar, Neva Nehri'nin buz çölü üzerinden uluyarak iniliyor. Din don, din don sesi kasırganın içinden duyuluyor. Katedralin kulesindeki çanlar çalıyor. Ve çanın her iç karartıcı darbesi, bendeki odun parçasının buz tutmuş granit döşemeye vuruşuna ve hasta kalbimin sıkışık odacıklarının duvarlarına atmasına denk düşüyor. Okura kendimi tanıtmalıyım. Tahta bir bacağa sahip genç bir adamım. Dickens'a özendiğimi söyleyebilirsiniz. Müşterek dostumuz romanındaki tahta bacaklı Silas Wegg'i hatırlar mısınız? Hayır, özenmiyorum. Gerçekten tahta bacaklı genç bir adamım. Ancak böyle olalı çok olmadı. Din don, din don. Çanlar önce iç karartıcı, Tanrı bağışlasın, tonunu çalıyor, sonra da saat biri vuruyor. Daha ancak bir. Gün ağarmasına daha 7 saat. O zaman bu kara, sulu karla dolu gece, yerini gri bir güne bırakacak. Eve mi gitsen? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Uykuya ihtiyacım yok. İlkbaharda da sabahlara kadar bu nehir kıyısında gezinmeyi severdim. Ah! Ne gecelerdi. Onlardan daha güzel ne olabilir ki? Tuhaf kara gökyüzü, ve bakışları bizi takip eden büyük yıldızlarıyla güneyin bunaltıcı geceleri gibi değil. Burada her şey aydınlık ve zariftir. Renk renk gökyüzü soğuk ve güzel, bütün gece şafak olarak bilinen aydır. Doğu ve kuzey altın rengine bürünür. Hava taze ve keskindir. Aydınlık ve mağrur neva akar, küçük dalgalar, sakince nehrin taşlı kıyılarına sıçrar. Ve ben de bu nehir kenarında dururum. Ve genç bir kız koluma yaslanır. Ve bu kız... Ah sevgili hanımefendiler, beyefendiler! Neden size kendi yaralarımı anlatmaya başladım ki? Ah! Zavallı insan kalbinin budalalığı! Yaralandığı zaman her karşısına çıkanla tanışmak için 4 döner ve bir kurtuluş arar. Ve bulamaz. Malumunuz, delik bir tek çorap kime lazımdır? Herkes onu kendinden uzağa atmaya çalışır. Kalbimin bu yılın ilk baharında, Maşa ile tanıştığımda yamaya ihtiyacı yoktu. Sanırım dünyadaki bütün maşaların en iyisi. Onunla tam da şimdiki gibi soğuk olmayan bu nehir kenarında tanışmıştık. Ve bu iğrenç tahta parçası yerine gerçek bir bacağım vardı. Kalan sol bacağım gibi gerçek, muntazam bir bacak. Bir bütündüm. Ve tabii şimdiki gibi paytak paytak yürümüyordum. Çirkin bir kelime ama şimdi bunun için zamanım yok. Böylece Maşa ile tanıştım. Çok basit bir şekilde gerçekleşti. Yürüyordum. O da yürüyordu. Hiç çapkın değilimdir. Yani değildim. Şimdi zaten bir tahta parçasıylayım. Ne olduğunu bilmediğim bir şey beni itti ve konuşmaya başladım. Öncelikle elbette küstah heriflerden biri olmadığımı vesaire anlattım. Sonra da ne kadar iyi niyetli olduğumu filan. İyi niyetli, artık burun kemiğimin üstünde kalın bir kırışık, çok kasvetli bir kırışık olan yüzüm onu rahatlatmıştı. Galernaya Caddesi'ndeki evine kadar onunla yürüdüm. Yaz bahçesi yakınlarında yaşayan, her akşam kitap okumak için ziyaret ettiği yaşlı büyükannesinden dönüyordu. Zavallı büyükannesi kördü. Şimdi büyükannesi öldü. O yıl birçok yaşlı büyükanne öldü. Ben de öyle bilirdim. Hatta sizi temin ederim, bunun olması ihtimali çok yüksekti. Ama dayandım. Beyefendiler, bir insan ne kadar acıya katlanabilir? Bilmiyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Harikulade! Maşa bir kahraman olmamı emretti ve bu yüzden orduya katılmam gerekti. Haçlı Seferi zamanları geçti. Şövalyeler artık yok. Ama eğer sevdiğiniz kız size, "Bu yüzük benim," deyip yüzüğü alevlerin içine atsaydı, çok büyük bir yangın da olsa, diyelim ki, Fagin's değirmenindeki gibi, ne kadar da uzun zaman önceydi. Onu kurtarmak için kendinizi alevlere bırakmaz mısınız? "Aa, ne tuhaf adam. Tabii ki hayır," diye cevap vereceksiniz. "Tabii ki hayır. Gidip ona 10 kat daha değerli yeni bir tane alırım." O da bunun aynı yüzük olmadığını söyler ama pahalı olup olmadığını sorar. "Hiç inanmıyorum. Ancak sizi yargılamıyorum okuyucu. Sizin hoşlandığınız kadın da böyle bir şey yapabilir. 100'den fazla hisse senediniz, hatta Gregor ve ortaklarında payınız olabilir. Sırf eğlencesine yurt dışından dergi getirtiyor da olabilirsiniz. Çocukken ateşe uçan kelebeği izlediğinizi hatırlayabiliyor musunuz? Sırt üstü düşmüş, yanmış kanatlarını sallayarak çırpınıyordu. Bunu ilginç bulmuştunuz. Sonra kelebekten sıkılıp onu parmağınızla ezmiştiniz. Zavallı yaratığın eziyeti sona ermişti. Ah merhametli okur. Acım dinsin diye beni de parmağınızla ezebilseniz. Tuhaf bir kızdı. Savaş patlak verdiğinde birkaç gün içine kapanıp sessizliğe gömülmüştü. Ne yaptıysam onu eğlendiremedim. "Bakın," dedi bana bir gün. "Onurlu bir insan mısınız?" "Öyle olduğumu kabul edebilirim," diye cevap verdim. "Onurlu insanlar sözlerini yerine getirirler. Siz savaş taraftarıydınız. Savaşmalısınız." Kaşlarını çattı ve küçük eliyle elimi sıkıca tuttu. Maşa'ya baktım ve ona tüm ciddiyetimle şöyle dedim. "Evet." "Döndüğünüzde karınız olacağım," dedi bana istasyonda. "Geri dönün." Gözyaşlarım boğazımı düğümledi. Neredeyse ağlayacaktım. Ama sağlam durdum ve gücümü toparlayıp Maşa'ya cevap verdim. "Hatırlayayım Maşa, onurlu insanlar sözlerini yerine getirirler," diye tamamladı cümleyi. Onu son kez göğsüme bastırıp vagona atladım. Savaşmaya Maşa için gitmiştim ama vatani görevimi onurlu bir şekilde yerine getirdim. Sıcak ve soğukta, yağmur altında, toz içinde Romanya'ya cesurca yürüdüm. Özveriyle azığıma düşen peksimeti kemirdim. Türklerle ilk karşılaşmamızda korkaklık etmedim. Bu yüzden bana bir haç verildi ve az subaylığa yükseltildim. İkinci karşılaşmamızda bir şeyler çarptı ve yere düştüm. İnleme. Bulanıklık. Beyaz önlüğünün içindeki doktorun elleri kan içinde. merhametli hemşireler. Dizden aşağısı kesilen doğum lekeli bacağım. Hepsi rüya gibi. Nezaketli hanımefendinin sorumlu olduğu rahat yataklı sıhhi yetireni beni hemen Petersburg'a getirdi. Şehirden, olması gerektiği gibi, iki bacağınla ayrılıyorsun ve bir bacak, diğerinin yerine de bir tahta parçasıyla dönüyorsun. İnanın bana, bazı şeyler için değer. Hastaneye kaldırıldığımda Temmuz'du. Adres masasından Maria Ivanovna G'nin adresini bulmalarını istedim. İyi kalpli nöbetçi asker onu bana getirdi. İşte bu o. Galerneya'da. Mektup yazıyorum bir tane. Bir tane daha. Üçüncüye de. Ve cevap alamıyorum. Sevgili okurum, size her şeyi anlattım. Siz bana, tabii ki inanmadınız. İnanılmaz bir hikaye. Bir şövalye ve sinsi bir hain. Kelimesi kelimesine eski bir aşk hikayesi. Benim zeki okurum, bana boş yere inanmadınız. Benden başka da böyle şövalyeler var. Nihayet tahta parçasını taktılar ve Maşa'nın sessizliğinin sebebini öğrenebildim. Paytonla Galernaya'ya kadar gittim. Sonra uzun merdivende topallamaya başladım. 8 ay önce nasıl çıkmıştım bu merdivenleri? İşte sonunda kapı. Yüreğim ağzımda kapıyı çalıyorum. Kapının ardından ayak sesleri duyuluyor. Yaşlı hizmetçi Avdotya bana kapıyı açıyor ve onun sevinç çığlıklarını duymadan koşuyorum. Farklı uzunluktaki bacaklarla koşmak ne kadar mümkünse. Misafir odasına. Maşa. Yalnız değil. Uzaktan bir akrabasıyla oturuyor. Üniversitede bir dersi benimle bitiren, iyi yerlere gelmesi beklenen hoş bir delikanlı. Her ikisi de şefkatle, sanırım ağaç parçası nedeniyle, beni selamladılar ama ikisi de mahcuptu. 15 dakika sonra her şeyi anladım. Onların mutluluğunun önünde durmak istemedim. Zeki okur pis pis gülüyor. Bütün bu masallara inanmamı mı istiyorsunuz? Kim sevdiği kızı bir hiç uğruna haytanın birine bırakır? Birincisi, hiç de haytanın biri değil. İkincisini size söylerdim ama anlamazsınız. Anlamazsınız çünkü günümüzde iyinin ve doğrunun var olduğuna inanmıyorsunuz. 3 kişinin mutsuzluğunu 1 kişinin mutsuzluğuna tercih ederdiniz. Bana inanmıyorsunuz Zeki Okur. İnanmayın. Tanrı sizinle olsun. 2 gün önce düğün yapıldı. Ben sadıçtım. Tören sırasında, dünyada benim için en değerli varlığı bir başkasına verirken görevimi gururla yerine getirdim. Maşa arada bir bana ürkek bakışlar atıyordu. Kocası da bana özenli ve mahcup bir şekilde davranıyordu. Düğün neşeliydi. Şampanya içildi. Alman akrabalar, "Ho! Yaşasın!" diye bağırıyorlardı. Bana, Almanca, "Rus kahraman!" adını takmışlardı. Maşa ve kocası Lüteryendi. Bir Hristiyan mezhebi. "Aha!" diye aykırıyor Zeki Okur. "İşte kendinizi ele verdiniz, kahraman beyefendi. Lüteryan mezhebinden niçin bahsetmeniz gerekiyordu? Çünkü Ortodoks düğünleri Aralık ayında yapılmaz. İşte bu kadar. Bütün anlattıklarınız uydurma." İstediğinizi düşünün, Zeki Okur. Kesinlikle umurumda değil. Bu Aralık gecelerinde, saray meydanında nehir kenarında benimle birlikte dolaşsaydınız, fırtınayı, çanları, tahta parçamın tıkırtılarını benimle dinleseydiniz, bu kış gecelerinde ruhumda neler olup bittiğini hissetseydiniz, inanırdınız. Ding dong, ding dong. Çanlar saat 4'ü vuruyor. Eve gidip, tek başıma soğuk yatağıma atlayıp uykuya dalma vakti. Hoşça kalın. Okur. 1878. Son.